Warto się pochwalić, że jesteśmy czwartym największym bankiem w Unii Europejskiej, ale pierwszym bankiem, który uzyskał taką akredytację, to zwieńczenie wielu miesięcy pracy z Komisją Europejską. Myślę, że to dodatkowy instrument dla polskich przedsiębiorców, z których mogą skorzystać, instrumenty gwarancyjne, które pozwolą rozwijać się polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, przede wszystkim w dwóch obszarach, czyli zrównoważonej infrastrukturze oraz projektach technologicznych, digitalnych, które są dla nas w obecnych czasach tak ważne. BGK dzięki gwarancjom Unii chce pobudzić inwestycje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w całym kraju raczej bez opadów i powinno być słonecznie. Ciepło od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Guiska razem ze swoim gościem, którym dzisiaj będzie profesor Wojciech Roszkowski, rozmawiać będą o polityce wschodniej marszałka Józefa Piłsudskiego i jej współczesnym kontekście. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Arturem Owczarskim, autorem książki Droga 66 o popkulturowym znaczeniu najbardziej znanego szlaku komunikacyjnego Ameryki. A na zakończenie zapraszamy na kolejny odcinek radiowego, drogowego także miniserialu. Zarówno historia, tradycje rodzinne i własne doświadczenia powodowały, że według marszałka Piłsudskiego największym wrogiem Polski i Polaków była Rosja. Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Tak Rosjan opisywał marszałek, rozumiejąc jak mało kto, że głównego wroga wolnych narodów wschodniej części Europy, czyli właśnie Rosji, może zneutralizować tylko ich bliska współpraca. W dzisiejszym kresowym cyklu rozmowa o współczesnym kontekście założeń wschodniej polityki marszałka. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Głyska, witam bardzo serdecznie. Jeśli własna wolność jest nieosiągalna, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt bolesnym dla nich wzorem, zaprzeczeniem ich własnego losu. Obawiam się, że dużo czasu upłynie, zanim oni zrozumieją, że nikt i nic, chyba śmierć, odbierze nam prawa do wolności. To słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, słowa o głównym wrogu nie tylko Polski, ale i państw narodów naszego regionu, którego marszałek Józef Piłsudski widział dokładnie. Było to Imperium Rosyjskie, a metodą pozwalającą na zneutralizowanie tego wroga miała być głęboka współpraca narodów, które Rosja ciemiężyła. I o takim współczesnym kontekście polityki wschodniej marszałka Józefa Piłsudskiego porozmawiam z profesorem Wojciechem Roszkowskim. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam panią, witam państwa. Panie profesorze, bo ten kontekst współczesny wprost się narzuca coraz częściej w różnych analizach, nawet takich popularnych, publicystycznych. Pojawia się wizja bardzo bliskiej współpracy państw naszego regionu, dokładnie tych, które przecież były centrum zainteresowania marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywiście okoliczności są zupełnie inne, kontekst historyczny, czasy są inne, ale Ukraina jako blisko współpracująca z Polską, no wtedy marszałek myślał o pewnej formie federalizacji odbudowanego w nowy sposób Wielkiego Księstwa Litewskiego właśnie z Polską. Dziś też ten kontekst sojuszu, bardzo ścisłego sojuszu, niektórzy wręcz mówią federacji z Ukrainą się pojawia i to nie tylko w debacie publicznej w Polsce, ale również w analizach chociażby amerykańskich, ale nie tylko. Jak pan profesor patrzy no właśnie na ten wzorzec na razie, zacznijmy od tego, co było, czyli marszałek Józef Piłsudski, jego polityka wschodnia, jego wizja współpracy narodów dla ochrony wolności. Tak jak pani powiedziała, i to chyba trzeba tutaj podkreślić, nawet wyjaśnić do końca, jak bardzo zmieniły się warunki, nawet nie tyle geopolityczne. Rosję mamy tą samą, Polska jest uwolniona spod kurateli rosyjskiej, natomiast jednak relacje między Polską, Litwą, Białorusią i Ukrainą zupełnie inaczej wyglądają ze względów, powiedziałbym, społeczno-narodowościowych, bo trzeba pamiętać, że to, co najbardziej zaszkodziło realizacji projektu federacyjnego Piłsudskiego, to jednak pewna struktura społeczna na Kresach, w której rodzące się pod koniec XIX wieku nowe tożsamości litewska, białoruska i ukraińska, przede wszystkim narody chłopskie, patrzyły na Polskę jako na czynnik dominujący ze względu na wielkich właścicieli ziemskich polskich. Dla Ukraińców, Białorusinów i Litwinów Polska była partnerem jakoś, powiedziałbym, nawet niebezpiecznym. To znaczy sojusz z Polską groził tym narodom chłopskim utrwalenie społecznej dominacji polskiego ziemiaństwa. I oni się tego bali. I nie ufali Polakom. Więc pomysł, żeby połączyć siły tych czterech naszych narodów, Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, był w jakiejś mierze nie do zrealizowania w tamtejszych warunkach społecznych. I to zostało wykorzystane przez Rosję bolszewicką, która niosła na sztandarach rewolucję i potem w latach 20., 30., zwłaszcza w 20., bolszewikom udało się zaszczepić dużej części Białorusinów i Ukraińców ten sposób patrzenia na te relacje z tej perspektywy społeczno-klasowej, powiedzmy trochę po marksistowsku. Hasło polskie pany to było to, co z perspektywy tych naszych wschodnich sąsiadów udaremniało współpracę z Polską. To się okazało oczywiście zawodne ze względu na to, że bolszewicy potem wykańczali również te rodzące się elity chłopskie. Tą nową warstwę inteligencji pochodzenia chłopskiego, czy to białoruską, czy ukraińską, potem bolszewicy po prostu wymordowali w ramach wielkich czystek w latach 30. Czyli okazało się, że ostatecznie większym zagrożeniem była Bolszewia, a nie polskie pany. No ale to niestety Białorusi i Ukraińcy do własnej skórze się przekonali. A panie profesorze, po fakcie. Bo pan powiedział o tym, że w tamtych okolicznościach realizacja koncepcji marszałka Józefa Piłsudskiego była niemożliwa. A no w każdym razie niezwykle trudna. Niezwykle trudna. No tak. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że bolszewicy Rosjanie bardzo sprytnie wykorzystali, jednak to im się udało, to podglebie, które wtedy stawało się coraz bardziej żyzne tych rodzących się narodów i tej świadomości narodowej, tak Ukraińców, jak i Białorusinów. Później zresztą, tak jak pan profesor powiedział, niszcząc je kompletnie, ale jednak wówczas też przedstawiali się jako ci, którzy mogli dać im szansę na własne państwo. I to było widać w niektórych momentach bardzo, bardzo wyraźnie. Ale gdyby sytuacja na polskiej scenie politycznej była wówczas inna, gdyby była większa otwartość też na równe traktowanie tych narodów, które stawały się dopiero narodami, które zyskiwały swoją własną świadomość, czy wtedy ta koncepcja mogła być do zrealizowania? Być może nie w pełni, być może w jakimś wymiarze, ale jednak dałaby ten efekt, o którym marszałek Piłsudski myślał. Myślę, że oczywiście co by było, gdyby, trudno powiedzieć, ale byłoby to łatwiejsze, bo jednak marszałek Piłsudski miał pewnego rodzaju taki populistyczno-lewicowe podejście do naszych sąsiadów wschodnich. Natomiast polska scena polityczna była podzielona. Pamiętajmy, że narodowa demokracja była plan narodowej demokracji było mniej terytorium na wschodzie, ale spójny etnicznie. I to narodowa demokracja w gruncie rzeczy udaremniła koncepcję z perspektywy polskiej, koncepcję federacyjną. Bo ten pomysł na to, żeby mniej terytorium, ale polonizować z perspektywy Litwinów, Białorusinów i Ukraińców było nie do przyjęcia. Natomiast drugi wariant, to znaczy, żeby dać Białorusinom i Ukraińcom większą autonomię, no to nawet w kręgach tej umiarkowanej lewicy czy środka sceny politycznej też troszeczkę było, jakby to powiedzieć, no w każdym razie nie było zbyt popularne, bo to problem był, co zrobić z polską własnością ziemską. Reformę rolną, gdyby przeprowadzać na Kresach, to ona by godziła w polski interes ekonomiczny. I to jednak szerszej części polskiej sceny politycznej za bardzo się nie podobało. Więc tutaj ten problem społeczny był niezwykle ważny i niezwykle trudny do rozwiązania. Przyszli bolszewicy i rozwalili to wszystko i rozwiązali problem społeczny, wszystkich zrównując, powiem może, z ziemią. I dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Te wszystkie propagandowe hasła po 17 września, że Armia Czerwona wkracza, żeby wyzwolić uciskanych chłopów białoruskich czy ukraińskich, wówczas zdobyło to pewien poklask jednak, jeszcze ciągle, mimo czystek lat 30., mimo Hołodomoru na Ukrainie, tego wielkiego głodu, ale dzisiaj po 50 latach od tamtej, o więcej nawet, 80 latach od tamtej pory, już w tej chwili ten 17 września Białorusini i Ukraińcy chyba inaczej mogli potraktować, gdybyśmy po prostu ściśle współpracowali na zasadzie istniejących granic. To już chyba z tamtej strony nie będzie taki problem. No właśnie, to panie profesorze, to przejdźmy w takim razie do współczesnych czasów, do tych, w których żyjemy, w których przed nami wszystko się dzieje. Mamy doświadczenia też pozytywne, które chociażby współpraca polsko-ukraińska podczas wojny polsko-bolszewickiej jest pewno takim doświadczeniem pozytywnym, przynajmniej częściowo, bo ona finalnie też kończy się w sposób bardzo przykry. Przykry ukraiński, ci ukraińscy nasi sojusznicy spod znaku Petlury potem mieli wielkie pretensje do Piłsudskiego, że ich zdradził. Zresztą marszałek ich za to też przepraszał. Przepraszał, chociaż na dobrą sprawę można powiedzieć, że Ukraińcy sami wtedy nie stanęli na wysokości zadania, bo jak armia polska z Petlurą weszły do Kijowa, to takiego znowu wielkiego entuzjazmu nie wywołali. Więc Ukraińcy, tak ci kijowscy, wówczas nie podjęli tego projektu bliższego sojuszu. Problem oczywiście był właśnie Galicji Wschodniej, w której tak 40% ludności mówiła po polsku i tych kilku tysięcy majątków na wschodniej Ukrainie, majątków w rękach polskich. Więc to była kwadratura koła wówczas i wydaje mi się, że może to taki jest banalny wniosek, że chyba tak się musiało niestety stać. To, co się stało, tylko było ceną tego, były te miliony ofiar niestety z rąk bolszewickich. No i niemieckich również, ale głównie bolszewickich. Panie profesorze, to w takim razie jakie wnioski też dla nas dzisiaj płyną z tamtych doświadczeń? Bo mówię, można odnaleźć pozytywne elementy, czasami nawet bardzo pozytywne, choć rzeczywiście krótkotrwałe. Możemy odnaleźć też elementy, w których jedna ze stron czuła się bardzo mocno, w mocny sposób zdradzona, bo takie też poczucie miała część tej elity ukraińskiej skupiona wokół Petlury, no ale później też po drodze mieliśmy zupełnie inne doświadczenia, które my dziś nazywamy zbrodnią wołyńską. To jest oczywiście zupełnie inna historia, no ale to jest nasza wspólna historia także i dziś znowu ten sam wspólny wróg. Mówiąc szczerze, nawet to samo jego bestialstwo i okrucieństwo, choć posługuje się innymi narzędziami, bo technika poszła do przodu, ale to okrucieństwo można powiedzieć, że zostało. Jest tylko wspierane inną technologią. Jaka nauka w takim razie dziś dla nas płynie z tamtych doświadczeń i co możemy, jak możemy wykorzystać, jak powinniśmy też patrzeć na te wspólne relacje w taki sposób, żeby też się nie oszukiwać, nie budować przed sobą wizji takiej lukrowanej, ale co należałoby zrobić, żeby ta współpraca rzeczywiście pomiędzy Polską, Ukrainą, pomiędzy Polską a Litwą, a w przyszłości też Polską i wolną Białorusią, mogła być współpracą decydującą o bezpieczeństwie naszej części Europy. Myślę, że po obydwu stronach pewne podstawowe rzeczy trzeba sobie powiedzieć wprost. Rzecz, która jest pewien aspekt tej sytuacji, który brzmi bardzo optymistycznie, chociaż koszt tego był dramatyczny w historii. Mianowicie sytuacja społeczna jest zupełnie inna. Mamy do czynienia z narodem białoruskim, z narodem ukraińskim. Polaków na tych terenach za sprawą bolszewików praktycznie nie ma, ale jeżeli są, to tam oni muszą być traktowani i tego powinniśmy żądać jako równoprawna mniejszość narodowa. Ale właściwie tutaj i umiejętne ustawienie tego na zasadzie traktatowej, myślę, nie byłoby takie trudne. Granice są, gdzie są i wydaje mi się, nie ma tego problemu społecznego. Natomiast jest problem pamięci. I tutaj trzeba by pewne rzeczy jednak sobie przypomnieć i rozstrzygnąć, bo jednak pamięć Ukraińców o Wołyniu, o tej masakrze wołyńskiej i pamięć Polaków o niej jest diametralnie różna. Symbolem, który nas dzieli, jest jednak postać Stepana Bandery. I dla Ukraińców dzisiaj to jest postać bohatera w walce z bolszewikami. I jak gdyby jego patronowanie ludobójstwu UPA wobec Polaków jest jak gdyby przemilczany bądź nieuświadomy. Wielu Ukraińców w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Być może również nie chce o tym pamiętać. Ale jednak trzeba im przypominać, że rodziny ofiar niestety pamiętają to i jakiś gest z tamtej strony musi nastąpić, ale oczywiście po wojnie, nie w tej chwili, tego w tej chwili nie ruszajmy. Z Białorusinami na szczęście ten problem nie istnieje. Ja myślę, że dogadanie się w tej chwili na tym ponad granicą wschodnią naszą z tymi sąsiadami najbliższymi jest możliwe na zasadzie równoprawności i uznania suwerenności. Bo my powinniśmy jednak ich uszanować i wolę bycia suwerennymi, odrębnymi narodami. Jeżeli miałoby nastąpić dalsze zbliżenie, to wydaje mi się, nie powinniśmy przyspieszać i ponaglać i naciskać za bardzo. To musi być wyraz woli demokratycznie wybranych władz tych narodów, że następuje stopniowe zbliżenie polityczne w jakimś kształcie umów międzynarodowych. Natomiast wydaje mi się, że nadmierne przyspieszanie czy naciskanie, zwłaszcza teraz w czasie wojny, może być kontrproduktywne. Więc pomagajmy Ukrainie, liczmy na to, że Rosja osłabnie na tyle, że w ogóle się wycofa gdzieś tam na wschód, bo to otwiera oczywiście ogromne szanse i te szanse, wydaje mi się, powinniśmy sobie stale między nami, Polakami, Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, te szanse cały czas widzieć i sobie o niej mówić. Natomiast myśleć o dobrej przyszłości w takim kontekście, że ona musi być oparta na pewnej prawdzie. To znaczy musimy wiedzieć, że ci polscy właściciele ziemscy dla nich byli problemem, a z kolei rewolucyjny wigor, który bolszewicy tam wywołali, albo nacjonaliści ukraińscy, z kolei godzi w naszą pamięć. Więc wydaje mi się, że to jest płaszczyzna, na której w przyszłości możemy zbudować jakąś wspólnotę większą, ale na zasadzie poszanowania suwerenności. No właśnie, a panie profesorze, to jeszcze jeden aspekt do tego w takim razie. Szacunek z jednej strony na przykład Ukraińców dla polskiego dziedzictwa, no chociażby we Lwowie, ale nie tylko, no w tylu miejscach dzisiejszej Ukrainy, trudno je wszystkie wymienić. Z drugiej strony też nasze pogodzenie się w pewnym sensie, ja używam tego słowa, pogodzenie się. Niestety z tym, tak. Że to jest Ukraina, że to tak, jest, tak. To nie jest część Polski, która kiedyś być może wróci, tylko to jest po prostu niepodległe państwo ukraińskie. Tak się potoczył nasz los. Czy to dokładnie też jest, myślę, ten że warunek? Tak. Jak najbardziej właśnie w tym duchu, wydaje mi się, powinniśmy rozmawiać. Również przypominając o może niesymetrycznej sytuacji, ale w każdym razie jako pewien argument, żeby porównywać się z sytuacją naszych kresów zachodnich dzisiejszych, na których Polska odzyskała po wojnie, czy uzyskała po wojnie, i ślady kultury niemieckiej tam nadal istnieją i my je akceptujemy. Mimo że nie pozwolimy chyba nigdy oddać tych ziem Niemcom. To jest rekompensata za straty na wschodzie dla Polski. Tam są już 3 pokolenia Polaków. To są tereny polskie w tej chwili. Natomiast jeżeli tam są zabytki kultury niemieckiej, to mało tego, my przecież o nie jednak jakoś tam dbamy. I wydaje mi się, że tę sytuację należy również tym naszym sąsiadom wschodnim pokazywać jako sytuację może przymusową, ale w tej sytuacji przymusowej, bo przecież to nie myśmy przesuwali granice, powinniśmy ułożyć to na zasadzie takiej zdroworozsądkowej i zasady jakiejś minimalnej sprawiedliwości. Panie profesorze, powróćmy jeszcze do czasów marszałka Józefa Piłsudskiego i tego zamysłu, który marszałek miał i który starał się zrealizować, czyli stworzenia silnej współpracy między państwami, które kiedyś tworzyły Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą, ale też i dalej z państwami ciemiężonymi, podbitymi przez Imperium Rosyjskie, jako ten, no, można powiedzieć w pewnym sensie, kordon bezpieczeństwa, który by... A myśli pani o projekcie prometejskim. Tak, myślę już o projekcie prometejskim, bo to jest szersza wersja polityki wschodniej marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, on myślał, znaczy on marzył wręcz o tym, żeby to Imperium Rosyjskie rozpadło się według linii, według podziałów etnicznych. Teraz i dzisiaj ten problem z pierwszej Rzeczpospolitej wygląda dosyć skomplikowanie. To znaczy tam są rejony, w których są narody o pewnej odrębności, dużej świadomości, tacy jak Gruzini. Chociaż Gruzini, pamiętajmy, to jest konfederacja różnych też etnicznych tożsamości. Tam duże regionalne różnice są. To są Azerowie, to są Ormianie. najbardziej chyba tożsame narody, no ale dalej to mamy i Kazachów, i tych wszystkich turkskich, Turkmenów, Uzbeków i tak dalej. To się stało przy rozpadzie Związku Sowieckiego. Plan Piłsudskiego, ten prowetyjski, właściwie się zrealizował. Tyle tylko, że Federacja Rosyjska próbuje odbudować swoje wpływy. No na szczęście nieudolnie i mam nadzieję, że nie odbuduje tych wpływów. Na to i my powinniśmy na wschodzie szukać dobrych relacji z tymi nierosyjskimi partnerami, takimi właśnie jak Republiki Środkowoazjatyckie, czy kaukaskie, czy zakaukaskie. Natomiast wydaje mi się, że to nie powinno być kosztem tych bliższych relacji z tymi bliższymi sąsiadami. I tutaj i Litwa, i Białoruś, i Ukraina siłą rzeczy są najbliższe nam. I tutaj szczególnie zresztą warto podkreślić i to zbliżenie litewskie, bo te uprzedzenia litewskie jednak bardzo szkodziły naszym relacjom, nawet przez ostatnie 20-30 lat. To się zmieniło, bardzo się zmieniło na lepsze i mam nadzieję, że będziemy potrafili jakoś wspólną przeszłość pamiętać i ją jakoś dobrze pamiętać, a nie tylko, że Litwini nie chcą pamiętać o Jagiellę w ogóle. Bo jednak ta pierwsza Rzeczpospolita była dobrym projektem politycznym i Litwini, chociaż można powiedzieć ich elity, te regionalne, się spolonizowały, to jednak Wielkie Księstwo Litewskie było bardzo ważną częścią Rzeczpospolitej. Więc powinniśmy też z Litwinami tutaj się przepracować naszą wspólną historię. Tutaj wydaje mi się, że Litwini mają więcej do odrobienia tej pracy domowej, ale Polacy też. No myślę, że w ogóle jeżeli mamy myśleć o takich silniejszych związkach na terenie pierwszej Rzeczpospolitej, to wszystkie cztery te narodowości dzisiejsze powinny jakby z większą wrażliwością na sąsiadów przeanalizować wspólną historię i wszyscy powinniśmy się być może cofnąć o pół kroku czy krok. Panie profesorze, to na koniec, bo mamy dosłownie półtorej minuty. Bo wówczas w czasach marszałka Józefa Piłsudskiego, kiedy Polska walczyła o swoje granice i swój niepodległy byt i starała się wypracować bliskie sojusze z narodami, które właśnie kiedyś wchodziły w skład pierwszej Rzeczpospolitej, to ważną w tym rolę i niekoniecznie dobrą, a może właśnie całkowicie niedobrą albo w większości niedobrą, odgrywali też liderzy Europy Zachodniej. No tak, oczywiście. Jak dziś w takim razie ocenia pan profesor, jak dziś ten Zachód może patrzeć na próbę konsolidacji naszej części kontynentu właśnie w duchu pierwszej Rzeczpospolitej, czyli coś, co im się nie podobało na początku XX wieku, po pierwszej wojnie światowej? No o ile my tutaj w Polsce i w Kijowie i w Wilnie myślę, że próbujemy myśleć o tej naszej regionalnej geopolityce trochę nowemu i jednak widzieć pewne nowe szanse, o tyle chyba w stolicach zachodnich, myślę kontynentalnej Europy, sposób myślenia o wschodniej Europie chyba się niewiele zmienił. Pewne nadzieje wiążę z Wielką Brytanią, bo chyba tutaj się zmieniło jednak sporo. Dzisiaj Wielka Brytania jest gotowa bardziej realistycznie myśleć o wschodniej Europie, o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i z wschodnią flanką NATO. Natomiast Francja i Niemcy moim zdaniem nie odrobiły lekcji zupełnie, a szczególnie Niemcy. No bo w gruncie rzeczy wojna na Ukrainie jest w pewnej mierze dziełem współpracy niemiecko-rosyjskiej. To pieniądze niemieckie zasiliły armię rosyjską i zachęciły Putina do agresji na Ukrainie. A Francja chyba osłabła i nadal rości sobie pretensje do pozycji mocarstwowej, ale właściwie w wschodniej Europie nie ma nic do zaoferowania, jeżeli nie będzie szkodzić. Bo to, co prezydent Macron próbuje zrobić w dyplomacji z Chinami, próbował z Rosją, nie bardzo się udało, teraz z Chinami, to jest wzmacnianie przeciwników wschodniej flanki NATO po prostu. I to przypomina jednak te uprzedzenia, czy ten sposób patrzenia mocy zachodnioeuropejskich na wschód Europy w okresie Wersalu, czy tych powojennych wszystkich umów, czyli i Trianon, i Saint-Germain. mit o tym, że da się współpracować korzystnie z Rosją, nadal kołacze się po głowach przywódców Francji, Niemiec, mimo że i jedni, i drudzy w gruncie rzeczy albo źle na tym wyszli, albo doprowadzili do katastrofy. Tak no jak właśnie jest. I ta dzisiejsza katastrofa, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, też można powiedzieć, że jest efektem ponownego traktowania Rosji jako partnera ekonomicznego, gospodarczego. Jakby, i politycznego. No właśnie, tak. Bez baczenia na to, czym jest w istocie to państwo. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Wojciech Roszkowski był gościem Trójki na Kresach. Trójka na Kresach. A za tydzień w kolejnym odcinku kresowego cyklu Katarzyny Guńskiej o polityce reżimu Łukaszenki w Mińsku wobec Polski, prześladowaniu działaczy polskiej mniejszości opowiadać będą Paweł Łatuszka, wiceszef gabinetu przejściowego Białorusi oraz Aleś Zarembiuk, prezes fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Co znajduje się w teksańskiej osadzie Bandera? Te między innymi kwestie przybliżą za chwilę Tomasz Zapert i jego gość, literacki piewca Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trójka literacka. Zapytam teraz państwa i mojego gościa, pana Artura Owczarskiego, autora książki Droga 66, Droga Matka. Oto, skąd w ogóle się u pana zaczęła ta fascynacja Stanami Zjednoczonymi? To miało jakiś wydźwięk właśnie lekturowy, filmowy, muzyczny? Czy jakiś może rodzinny? No nie wiem. Pamięta pan te sobotnie seanse w telewizji polskiej westernów co tydzień? No tak. Plus Ojciec i Winnetou, Old Shatterhand, Biały Kieł. Na tym się człowiek wychowywał i to chyba tak wrosło. Aczkolwiek Winnetou był kręcony w Europie, podajmy. O Winnetou akurat miałem na myśli książki, bo je czytałem. Białego Kła też ojciec mi podsunął. Czyli natomiast London i Karol May, tak? Tak, natomiast... To jeszcze ja bym dodał pięcioksiąg przy Goodsequalego Oka. Fenimora Coopera. No i Czarne Stopy, Apache, tam sporo było tych lektur, które tata mi podrzucał. odrzucał, natomiast później były te westerny, albo równolegle, już nie pamiętam, mówimy o latach 80. W latach 90. Służki minionych, tak jeszcze to było, jeszcze tak. W czasach tak, tamtej, tak, tak. To się czekało rzeczywiście na te filmy. Tak, no, to były filmy do wyboru dawne, to była to Dynastia w niedzielę i Smurfy i wtedy Puste ulice były, bo ja jeszcze byłem na etapie Smurfów wtedy. I Dynastia, to pamiętam, że wszyscy oglądali i w niedzielę u mnie na osiedlu tutaj warszawskim nie było nikogo, a w sobotę wieczorem były westerny, na które czekałem. I te westerny dawne, tak, nie takie świeże, tylko tam dla 60. 50. Jeszcze przed moimi czasami mama mi mówiła, że wszyscy szaleli za Bonanzą, ale to już było, no, to jeszcze było przede mną. To już lata 60. Tak. Czyli to takie było te zauroczenie Ameryką przez ekran i przez książki. Ale to trwa do dzisiaj, a tak naprawdę trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Na jednej z platform streamingowych w tej chwili nadawany jest serial Yellowstone. To jest taki hit w Ameryce w tej chwili, że tak naprawdę trudno wymienić drugi konkurencyjny. Ja widziałem w tej chwili, ja wróciłem 3 tygodnie temu z Teksasu, widziałem upomniki reklamowe, czapeczki w sklepach. To kilka sezonów ma też ten serial? Tak, z logiem tego serialu. Widziałem nawet rancho, na którym ktoś zrobił gigantyczną bramę, bo w Teksasie są bramy wjazdowe na rancho, nie widać domu, trzeba czasami 20 minut jechać przez rancho, żeby do domu dojechać. I na tej bramie było wielkie logo rancha z tego serialu. Więc western jako taki, jako gatunek filmowy żyje. Amerykański stricte, tak. Tak. I ma się świetnie. No właśnie. Chociaż jak patrzeć na repertuar kin, to specjalnie nie można by dużo westernów znaleźć. No tak, może na te platformy. Ale powiem, polecam Państwu fantastyczny film Psie pazury, który z tego, co pamiętam, dostał kilka Oscarów. Dzieje się w Montanie, a nie jest to stricte taki western, że mamy Indian i biegamy z bronią. Raczej jest to film mocno taki do zatrzymania się i nastrojowy, ale dzieje się na rancho, dzieje się w tamtych czasach, początek chyba XX wieku, jeśli dobrze pamiętam, ale jest to western. No tak, no to parę lat wcześniej był też taki, który się działo w XVIII wieku, też bardzo, bardzo mi się podobał, nazywał się Łazjawa, Leonardo DiCaprio, jeszcze czasy były przedamerykańskie, to jeszcze były chyba czasy te, wydaje mi się... Zjawa, tak. Co go Niedźwiedź poturbował. Tak jest, tak. Dokładnie. Jest, tak, bo był, to chyba jeszcze o tych traperach, to tak, były czasy to chyba... Było przed, tak, tak, wieku, to było przed, tak, jeszcze przed, tak, ale też świetny film. Tak. W ogóle no, Amerykanie mają ten swój przemysł filmowy, dzięki czemu potrafią, mogą wpływać na cały świat z historiami ze swojego kontynentu i to mają fajne, bo my mielibyśmy równie fajne historie do opowiedzenia, tylko to przełożenie i zasięgi i te budżety. No budżety, tak, nie, no to są filmy jednak kostiumowe, tak. Kosztowne, konie i preobrazy, no plenery, no tak, tak. To. Ale szkoda, bo jeszcze 10-15 lat temu były te filmy takie jak Braveheart, czy te wielkie produkcje, Gladiator. Dzisiaj trudno, Avatar, to jest zupełnie innego. No to co innego, to już technika wchodzi, ale wróćmy jeszcze do takich rzeczy amerykańskich. Potem zagościł w pana życiu Teksas. No Teksas ma taką jakby no najbardziej taką małojecką jakby sławą się cieszy trochę chyba w Stanach. Bardzo dobre porównanie, bo ja się śmieję, że my mamy wojewódzkiego, a nie mają kowbojów. Mieliśmy swoje stepy, też kraina mężczyzn na koniach i niekończącego się krajobrazu. Tak, no, Teksas to stan umysłu i ten tytuł książki nie jest bez powodu. Ja wróciłem, tak jak mówiłem przed chwilą, z Teksasu, kręcę film o kowbojach, o nostalgii za XIX wiekiem, o nostalgii za wolniejszym trybem życia, o tym, dlaczego współczesny świat wiele osób neguje i przeprowadza się do miasteczka Bandera w Teksasie, bo akurat tam to kręciłem. No to jest miasteczko z Polonią chyba związane mocno. Mocno. Jest to światowa stolica kowbojów. Od 2016 roku ten tytuł nadał im Kongres Amerykański, a zostało założone przez osadników z Rozmierzy. Gmina Strzelce Opolskie, XIX wiek. Połowa. Mm-hmm. To ten ksiądz Moczy Gęba to tam czy tak, się, to nie, właśnie to ten... ta migracja, czyli mamy Pannę Marię, tak. Ojca Moczy Gębę, całą tą migrację. I kilkanaście rodzin przenosi się z Panny Marii, jedzie do Tartaku pracować, do takiej mormońskiej osady, raczej miejsca, gdzie mają tartak, i osiedla się tam i buduje właśnie miasteczko Bandera. I tak w Teksasie, to w ogóle w okolicach Bandery jest tak, że jest dosyć zabawnie, bo w Banderze mamy, pojedziemy pod kościół, gdzie jest polski ksiądz, i zobaczymy nagrobki z polskimi nazwiskami. Przejdziemy do Fredericksburga, sami Niemcy, pojedziemy do innej miejscowości, trochę bardziej na zachód, nagle patrzymy, sami Irlandczycy. I jak się spojrzy, to tak co kilkadziesiąt kilometrów po prostu inna nacja zakładała miejscowości. Czyli taki tygiel narodowościowy. Dzisiaj tak jest. A czy ci potomkowie tych właśnie pierwszych polskich tam pionierów to jeszcze jakąś więź odczuwają z dawna? No doprowadzili do tego, że Strzelce Opolskie i Bandera są miastami siostrzanymi, a współproducentem mojego filmu jest Roy Długosz, pisane przez bez ły, przez tak. O i na końcu jest SH, ale Długosz. A bardzo popularnym nazwiskiem w Banderze jest Anderwald. To jest jedna z tych rodzin, która tam się osiedliła. Jureczki, Morawiec. Ci ludzie cały czas tam są. Tak naprawdę są w całym Teksasie i Moczy Gębów jest całe mnóstwo. Więc tak, no ja cały czas staram się podkreślać to, że Polacy te kilkanaście rodzin założyli światową stolicę kowbojów, co jest niesamowite. Czyli pan dzieli czas między Polską i Stany Zjednoczone? Jak to było? Teraz pandemia była, to gdzie to tam pan spędzał, czy w Polsce? Jak była pandemia, byłem tutaj, natomiast udało mi się dzięki uprzejmości ambasady amerykańskiej pojechać w trakcie pandemii do Stanów i zrealizować materiał na książkę Luizjańskie Gambo. Spędziłem 5 tygodni w Stanach. Była taka możliwość, że dostałem wizę dziennikarską i pojechałem. Staram się bywać w Teksasie tak naprawdę i w Stanach jak najwięcej, głównie w Teksasie. Serce mnie tam ciągnie. A do rozmowy powrócimy. Trójka literacka. Właśnie, w kolejnym odcinku o tym, z czego słynie Luizjana i jak trafiła w granice Stanów Zjednoczonych. Thank you. Audycja dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w poniedziałek. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Maciej Załęcki. Życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie jeszcze 32. odcinek radiowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Przepraszam, mógłbyś to wyłączyć? Wirtualne kasyno też ci przeszkadza? Dobrze, chociaż to ścisz. A jakbym się z tobą podzielił? Czym? Hipotetyczną wygraną? Tak. To hipotetycznie byłbym zadowolony. No widzisz. Już to czujesz, a nawet jeszcze ci nie obiecałem. To ma sens, nie? Dlaczego ty w ogóle mnie w to wciągasz, no? Nie możesz sobie być pokręconym smutasem beze mnie? Braciszku, wasz słowa. Może nastać taki dzień, że powiem, a nie mówiłem, a ty wtedy powiesz, no faktycznie, i będzie ci głupio. Nie. No dobra, po prostu muszę cię prosić o przysługę. O, ja nie wiem, o co chodzi, ale już się nie zgadzam. Ty i twoi znajomi jakoś dziwnie definiujecie przysługi. Jak zwykle chodzi o kobietę. Konkretnie o Sylwię. Konkretnie o jej wpływ na mnie. Ostatnio twierdziłeś, że zbliżacie się do siebie. Ona mną psychomanipulowuje. Nie umiem jej niczego odmówić. Rozumiem, że mówimy o zakupach na stacji benzynowej i promocjach. O, stary, nie tylko. Ostatnio naprawiłem jej zlew i zaciągnęła mnie do łóżka. A właściwie na podłogę pod tym zlewem właśnie. I kiedy... Stop! No ale sorry, no. Chodzi po prostu o to, że jestem bezsilny wobec Sylwii. I wszystkich dziewczyn, które się do ciebie uśmiechnęły. Przemówił król niezależności. Słucham? Kto ci wybrał te spodnie i dziadkowy sweterek? To jest krój oksfordzki. No właśnie, Dagmara. A kto decyduje, co zjecie i z kim się spotykacie? To jest nasza wspólna... Też Dagmara. Kto wybiera filmy? Dagmara. Ale to tylko dlatego, że ma świetny gust. Ja się w ogóle nie znam na belgijskim kinie. Ostatnio oglądaliśmy taki dokument o szewcu... Tomek, nawet jeżeli ja się odrobinieńkę oszukuję, to tylko dlatego, że mam to w genach. Tak samo jak ty. I dlatego powinniśmy sobie pomagać i się wspierać, a nie skakać sobie do gardeł jak karaluchy. Jestem prawie pewny, że karaluchy nie mają gardeł. No wiesz, o co mi chodzi. Dobrze, to na czym miałaby polegać ta przysługa? Podjedziemy na stację i ja wtedy nie wysiądę. Super plan. Za to ty kupisz los na loterię i trochę zdrapek. Mówiłeś, że już ich nie kupujesz. Słuchasz mnie w ogóle? Ty je kupisz. A jak Sylwia o ciebie zapyta? Powiesz, że jestem w szpitalu. Albo nie. W więzieniu. Albo nie. Że dostałem pracę w banku. Albo... No, wymyśl coś. Nie ma opcji. Patrzeć, jak się pogrążasz, to jedno. Ale brać w tym czynny udział odpada. Czyli co? Nie poratujesz brata? Nie. Dobra. Poczekaj, aż będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie licz na mnie, jak będziesz miał coś naściemniać Dagmarze. Nigdy jej nie ściemniam. Co? I ty to nazywasz zdrowym związkiem? Pff, szkoda mi cię. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko.